Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Пуцявіны Альберціна. Вітаю шаноўных слухачоў. Сённяшні прыгарад слоніма Альберцін, які носіць мілагучную італійскую назву, у адрозненне ад сваёй метраполіі не мае слаўнай старажытнай гісторыі. Але гэта рэдкі выпадак, калі мясцовасць, утвораная фактычна паволі жадання аднаго чалавека, зажыла асобным жыццём і сфармавала адметную старонку гаспадарчага, рэлігійнага і культурнага рэгіянальнага развіцця, кшталтавала мясцовы патрыятызм і гонар. Трапіць у гэты куточак можна, выязджаючы з Слоніма на ўскраек мостам праз рэчку Ісу. Пачаў пераўтвараць сціплы фальварак, які знаходзіўся паблізу вялікіх шылавічаў, у першай палове 19 стагоддзя ў развіты цэнтр і асяродак Альберцін Войцах Пуслоўскі. Існуе легенда пра тое, як пана Пуслоўскага, які вяртаўся ў сваю сядзібу праз лес, заспела ў дарозе навальніца. Фаэтон спыніўся ля вялізнага каменя, і ў гэты момант ляснула маланка, якая раскалола валун на дзве часткі. Уражаны гэтым нябесным знакам, Пуслоўскі загадаў размясціць на камяні крыж. Крыжа ўжо даўно няма, а вось вялізны камень можна пабачыць у лесе і сёння. Першасная сядзіба Пуслоўскага згарэла, а новыя забудовы стваралі сыны і ўнукі уладанніка. Іх лёс не быў просты яшчэ з-за таго, што амаль усе прадстаўнікі роду бралі ўдзел у вызвольных паўстаннях. Ведомасць Альберцін прыдбаў пасля стварэння тут папяровай мануфактуры. Прадпрыемства сталася ўдалым. З некаторымі перапынкамі альберцінская фабрыка дапрацавала да нашых дзён. Пуслоўскія разбудоўвалі маёнтак і ўкаранялі тут тэхнічныя навінкі, развівалі гаспадарку, любілі і шанавалі наваколле. Цікава, што апошні ўладальнік мясцовасці перад нашэсцем бальшавікоў Уладзіслаў Пуслоўскі ўнук размаўляў пераважна па-беларуску. Паводле ўспамінаў доўга жыхароў, быў чалавекам не толькі гаспадарлівым, але і спагадлівым, чуллівым да людскіх патрэбаў. Асобная малаведомая старонка Альберціна – гэта дзейнасць тут у 1943-44 годах Саюза беларускай моладзі, які ўзгадаваў плеяду выдатных патрыётаў. У Альберціне выхоўваліся беларускія юнакі, аналагічная школа для дзяўчат была ў сёння знакамітых драздах пад Менскам. Сапраўдная гісторыя Саюзу беларускай моладзі яшчэ толькі ствараецца. Першы раз у Альберцін не пашчасціла трапіць у 1996 годзе, калі ў гэтай мясціне якраз да 400-х угодкаў Берасцейскай уніі усталёўваўся крыж у гонар адпаведнай місіі, якая дзеяла тут у 1924-1942 годах. Асвячаў памятную святыню айцец Віктар Данілаў, а некалі тут працаваў сам Антон Неманцэвіч і яшчэ шэраг выдатных асобаў хрысціянскага душпастырства ў Беларусі. Зусім нядаўна мой добры сябра, слонімскі краязнавец Сергей Чыгрын выдаў гістарычны нарыс пра Альберцін, у якім адкрыў шырокаму колу нямала цікавых фактаў. Асвятліў біяграфіі цэлага шэрагу выдатных асобаў, звязаных лёсам з Альберцінам. Сярод іх, між іншым, і Васіль Быкаў. Вялікі пісьменнік служыў у Слоніме ў войску пасля Другой сусветнай вайны, а жыў менавіта ў Альберціне. У сталыя гады, прыязджаючы ў раённы цэнтр, амаль заўсёды ён пакідаў сваіх спадарожнікаў і наведваў мясціну маладосці. Праз Альберцін праляглі шляхі пуцявіны розных пакаленняў насельнікаў беларускай зямлі. З часу Пуслоўскіх у Альберціне захаваліся палац, стайня, флігелі з паркам. Стаяць праваслаўная царква і каталіцкі касцёл, паміж імі уніяцкі крыж. Асноўныя матэрыяльныя скарбы ў розны час былі вывезены ў Расею і Нямецчыну. Галоўны ж архіў роду Пуслоўскіх зберагаецца цяпер у Вялікабрытаніі, і ці мала якія загадкі ён яшчэ захоўвае. На гэтым дазвольце развітацца, перадачу падрыхтаваў Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у этэры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.